اس کی اطاعت خالص کرنے والے، کسی اور کا خیال اس کی عبادت میں نہ ہو، آمیزش نہ ہو شرک کی، ایمان سے ہی ہو. اور یہی بات قرآن نے بتلائی ہے تو اہل کتاب کس بنا پر مخالفت کرتے ہیں؟ ان کی مخالفت سراسر ہر درمی پر مبنی ہے. اگر ذرا بھی انصاف ہوتا ہے ان میں تو سب سے پہلے یہ لوگ قبول کرتے ایمان، اس لیے کہ جو منصف مزاج لوگ تھے جن کی طبیعتوں میں حسد بغض عناد نہیں تھا انہوں نے بالکل ابتدا میں ہی قبول کیا. عبداللہ ابن سلام نے پہلی مجلس میں ہی حضور کی زیارت کی اور ایمان کی دولت قبول کی. سمجھ گئے کہ یہ وہی بات ہے اور صحیح ہے. اسی طرح اور بھی حضرت سلمان فارسی بھی تو اہل کتاب میں تھے، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. صہیب رومی بھی، یہ بھی تو اہل کتاب میں سے، یہ بھی عیسائی مذہب رکھتے تھے. تمیم داری بھی عیسائی مذہب رکھتے تھے لیکن انہوں نے ایمان قبول کیا. نجاشی بھی عیسائی مذہب رکھتا تھا، اس نے بھی ایمان قبول کیا. جب سورہ مریم سنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے تو کہنے لگے کہ یہ بالکل صحیح ہے، 100% عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہی ہے جو اس سورت میں جن کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس سے ایک تل کا بھی بڑھ کر نہیں. اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول، نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ تین خداؤں میں تیسرے. یہ سب گندی باتیں ہیں اور شرکیہ باتیں ہیں. فرمایا ان کو تو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، تو اس کے اندر کسی شرک کی آمیزش نہ کریں، اور خواہ مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ حنیف بن جائیں. حنیف، حنیف تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، ملت ابراہیم حنیفہ و ما کان من المشرکین. ابراہیم جو کہ حنیف تھے، شرک سے بیزار تھے، نفرت کرتے تھے شرک سے، اور صاف کہتے تھے اننا براؤن منکم و مما تعبدون، ہم بیزار ہیں اور متنفر ہیں تم سے اور تمہارے ان معبودان باطل سے. انما عدوٌ لی اللہ رب العالمین، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے پروردگار کے جو رب العالمین ہے، میرا دوست وہی ہے، میرا کارساز اور میرا معبود برحق وہی ہے، ان سب کو میں دشمن سمجھتا ہوں. اور یہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. حنیف کا معنی ہوتا ہے ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والا. یہی حکم اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں عام لوگوں کو دیا، سورہ حج میں حنفاء للہ غیر مشرکین. حج کرتے ہو تو عقیدہ پہلے ٹھیک کرو، شرک سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرو، اور پھر حنیف بن جاؤ اللہ کے لیے، کسی طرح بھی شرک نہ کرو اس کے ساتھ. سب لوگوں کو یہی حکم دیا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حاشیہ قرآن میں فتح الرحمان، یہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا، کیونکہ اس وقت مغلوں کا دور تھا اور فارسی سرکاری زبان تھی. شاہ صاحب نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا، ان کے بیٹوں نے فارسی میں بھی کیا، اردو میں بھی کیا، اردو بھی تھوڑی تھوڑی چل پڑی تھی اس وقت، تو فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے، نہایت ہی اچھا ترجمہ، ہر پڑھا لکھا آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. اور تھوڑا تھوڑا سا حاشیہ بھی دیا، کہیں کہیں کسی مشکل آیت کی وضاحت کی ہے، کہیں کوئی بات سمجھائی ہے. تو حنیف کتاب تو شاہ صاحب لکھتے ہیں حنیف وہ ہے جو اللہ کی توحید کو مانتا اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا، بیت اللہ کا حج کرتا، اور جو ختنہ کرنے والا اس کو حنیف کہا جاتا. حنفاء للہ کے یہ من اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا، حج کرنا، ختنہ کرنا، یہ حنیف کی علامتیں بیان کی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور حنف عربی زبان میں کہتے ہیں میلان، اونٹ جو اپنا پاؤں اندر کی طرف مائل کرتا ہے یا باہر کی طرف، بازو چلتے وقت اپنا اگلا پاؤں باہر کی طرف، اس کو حنیف کہتے ہیں، یا اندر کی طرف موڑتا ہے. تو ہر طرف سے ہٹ کر مڑ کر ایک خدا کی طرف لگنے والے کو حنیف کہا جائے. تو ان کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اس کی اطاعت کرنے والے ہوں اور حنیف ہوں. اور اس کے بعد یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں. ایمان کے بعد ان دو عبادتوں کا ہر جگہ قرآن میں ذکر ملے گا. ایک مومن اور مسلمان کے لیے ایمان کو قبول کرنے کے بعد ان دو عبادتوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ دونوں عبادتیں بطور علامت کے ذکر کی گئی. جس آدمی میں یہ دو علامتیں پائی جائیں گی، سمجھنا یہ ہماری جماعت کا ممبر ہے، ہماری پارٹی کا ممبر ہے، ورنہ نہیں. اس کا تعلق مشکوک ہے جو ایمان کے بعد ان دونوں عبادتوں کو نہیں ادا کرتا. اللہ نے سورہ توبہ میں اس طرح فن تابو اقام الصلاۃ آتو الزکات اخوانکم فی الدین، اگر یہ لوگ کفر شرک کرنے والے اپنے غلط اور کفریہ شرکیہ عقیدے سے تائب ہو جائیں اور ایمان قبول کر لیں اور پھر نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے، لڑائی موقوف ہے ان کے ساتھ. تمام وہ حقوق جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں ان کو حاصل ہو جائیں، یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے. انما المؤمنون اخوة، جیسا کہ اللہ کا فرمان، سارے مومن بھائی آپس میں بھائی بھائی، یہ دینی اخوت ہے. بے اعتبار دین کے اور بے اعتبار مذہب اور عقیدے کے ہم ایک مشترک نقطہ رکھتے ہیں، اور اسی نقطے پر سب کو اکٹھا ہونا ضروری ہے، وہ ہے ایمان. یہ تمہارے بھائی ہیں، اور یہ دو علامتیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں. نماز بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہر بالغ مرد اور نماز فرض ہوتی ہے، اور ہر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سال بسال اس کو نکالنی پڑتی. یہ دونوں عبادتیں. اب بتلاؤ، جو اللہ کا نبی ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے تو کیا اس کی مخالفت کرنا ہر دھرمی نہیں؟ تو اور کیا، یہ محض ہر دھرم ہے. یہ اہل کتاب اللہ کے اس واضح شخصیت کے آنے کے بعد جو کہ نمونہ ہے، اسلام کی تعلیم کا مجسمہ ہے، وہ اسوہ ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ وہ اسی بات کی تعلیم دیتا ہے جو سارے نبی تعلیم دیتے ہیں، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اخلاص فی العبادت ہونا چاہیے، ریا بھی نہ ہو، شرک بھی نہ ہو، عبادت کی نیت خالص ہو. اور پھر حنیف بن جاؤ، ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدا کی وحدانیت کو ماننے والے اور اس کی طرف جھک جانے والے بن جاؤ. اور ایمان کے بعد پھر نماز ادا کرو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز امہات العبادات المقربہ، اللہ کا قرب دلانے والی عبادتوں کی جڑ اور بنیاد نماز ہے. جن عبادتوں کے ذریعے انسان کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالی کی خوشنودی، اس کی رضا، جن عبادتوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ان میں سر فہرست نماز, سب سے پہلے نماز. حشر میں بھی سب سے پہلے اسی کے بارے میں بات پرس ہوگی. روز محشر کی جہاں گداز بہت ہیں, انعام حق والے بزرگ جو گزرے ہیں چھٹی صدی میں, شرف الدین بخاری کی چھوٹی سی کتاب جو بچے پڑھتے رہتے ہیں ابتدائی جماعتوں میں, اس کا نام ہی نام حق, حق کا نام, جیسا ایک کریمہ سعدی صاحب کا کریمہ نام, چھٹی صدی میں گزرے ہیں ایک بزرگ, چھوٹی سی کتاب نظم میں لکھی ہے, بچوں کو پڑھائی جاتی ہے درسوں میں. اس کے اندر ہے روز محشر کی جہاں گداز بہت, اولی پرسش نماز بہت, حشر کا دن جو سب کو پگھلا دینے والا ہوگا, سب سے پہلے نماز کے بارے میں بات پرس ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں. ایمان کے بعد سب سے پہلے ضروری بات نماز ہے, اسی لیے تعلیم بچوں کو 7 سال کے ہوں تو ان کو وضو کرنے کا طریقہ سکھلاؤ, نماز پر کھڑا کرو, 10 سال کے ہوں تو مکہ دھپا کر کے بھی ان کو نماز پڑھاؤ, تنبیہ کر کے بھی نماز پڑھاؤ. بالغ ہونے کے بعد تو وہ خود ذمہ دار ہوں, ہر بالغ ذمہ دار ہے, خدا کا خطاب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ. اور زکات یہ ہے مالی عبادت, ان زکات حق المال, جیسا اللہ نے بدن کا حق رکھا ہے, یہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکات مالی عبادت, یہ بھی فرض ہے اور عبادت ہے. جب تک نصاب موجود ہے ہر سال اس میں سے ایک خاص حصہ نکالنا پڑے گا, اور اس حصے سے نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کو تہذیب حاصل ہو, شائستہ بنے انسان, کیونکہ جو مال خرچ نہیں کرتا ہوتے ہوئے وہ بخیل ہے, کنجوس ہے. بخیلی اور کنجوسی نہایت بری بیماری ہے, روحانی بیماری, ایو دائن ادو من البخل, بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں. بخیل آدمی خدا سے بھی دور, جنت سے بھی دور, لوگوں سے بھی دور, جہنم کے قریب ہوتا ہے بخیل کنجوس آدمی. اور سخی انسان اللہ کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب, جنت کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے, ترمذی شریف کی روایت میں اس طرح. تو مال جب تک موجود ہے نصاب زکات اس کو ادا کرنی پڑے, اور اس کے اندر دو باتیں ہیں کہ انسان کو تہذیب نفس حاصل ہو, شائستہ ہو جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ محتاجوں کی مصلحت پوری ہو جائے, ضرورت مند انسان. کیونکہ جس طرح ایک مسلمان کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ایک ضروری چیز ہے, اسی طرح مخلوق کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست ہونا چاہیے. یہ زکات اس تعلق کو درست کرتی, ہر محتاج آدمی کی جب آپ دستگیری کریں گے تو مخلوق کے ساتھ بھی تعلق درست ہوگا. ایک حقوق اللہ میں ہے, دوسری حقوق العباد میں, یہ دونوں عبادت. فرمایا کہ اللہ کا نبی یا قرآن تو اس چیز کی تعلیم دیتا ہے, اب اس کی مخالفت کرنا یہ بے انصافی اور ہٹ درمی نہیں تو اور کیا. اور یاد رکھو یہ جو بات بتلائی گئی ہے, اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کرنی, اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ عبادت میں کسی طرح بھی, اور پھر حنیف بن جانا, ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدا کی طرف لگ جانا, پھر ایمان کے بعد نماز قائم کرنی, زکات ادا کرنا, یہ مضبوط دین ہے, یہی مستحکم دین ہے, اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے, ذالک دین القیم, یہ مضبوط ملت کا دین ہے جس میں شکست نہیں ہے اور جس کے اصول ٹھوس ہیں, ہر دور ہر زمانے کے لیے ہیں. مستحکم دین یہی ہے, اسی کی تعلیم آخری نبی دیتا ہے اور اس کا عملی نمونہ ہے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والے اس کے اندر یہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں بدترین ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے یہ لوگ ہیں اللہ کی مخلوق میں بہترین بدلہ ان کا ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں رہنے کے بیتی ہیں ان کے سامنے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ اس سے راضی ہوئے یہ ہے بدلہ اس کے لیے جو خوف کھاتا ہے اپنے پروردگار سے سورہ اقرا میں انسان کی تخلیق اور یہ بات کہ انسان تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی ہے انسانیت کی بہتری اسی میں ہے تو انسان کا ذکر کیا کہ انسان دو قسم کے ہیں ایمان والے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور دوسرے طاغی اور سرکش پھر اللہ نے دوسری سورہ میں وہی الہی کا ذکر کیا جس کی تمام انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ وہی الہی ہے جس سے وہ رہنمائی حاصل کریں اپنی زندگی کے اور اپنے معاملات کی تمام مشکلات کے اندر وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں وہ وہی الہی ہے اللہ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا پھر اللہ نے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ میں بطور بینہ کہ وہ تعلیمات جو قرآن کے اندر مذکور ہیں اس کا عملی نمونہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی ذات مبارکہ میں رکھا ہے وہ ایک واضح نشانی اور واضح کھلی ہوئی علامت ہیں اور دلیل ہیں کہ وہ اس تمام تعلیمات کا مجسم نمونہ ہیں وہ بینہ ہیں اور جب تعلیمات ایک انسانی صورت کے اندر متمثل ہو کر سامنے آئے گی تو اس کا اتباع کرنا آسان ہوگا اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے اور پھر اہل کتاب کا اور مشرکوں کا شکوہ کیا ہے بالخصوص اہل کتاب جو علم کے دعوے دار ہیں اور کتابوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں فرمایا کہ یہ جو انکار کرتے ہیں اس کی تو کوئی معقول وجہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے آخری پیغمبر نے اور اس آخری کتاب نے اسی ایک مشترک تعلیم کا حکم دیا ہے جس کی سارے نبی جس کی دعوت دیتے تھے وہ یہ ہے کہ تمام انسان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں اخلاص اختیار کرنے والے ہوں کسی قسم کا شرک نفاق شک یا کفر ان کے اس عقیدے میں داخل نہ ہو یہ اخلاص کے منافی ہے اور پھر ہر طرف سے کٹ کر الگ ہو کر ایک اللہ کی ذات کی طرف لگنے والے ہوں، پھر ایمان کے بعد نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ مضبوط دین ہے یہ مستحکم دین ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا گیا اور یہ اس کے اصول ہیں۔ یہ سب سے پہلے ایمان کی درستگی اور اخلاص ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور پھر نماز کا ادا کرنا اور مالی عبادت زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ مستحکم دین ہے، یہ اس کے اصول ہیں۔ تو اس کی مخالفت محض عناد اور حسد یا بغض نفرت یا خود غرضی کی بنا پر کرتے ہیں، مشرق ہوں یا اہل کتاب۔ لیکن اہل کتاب پر زیادہ گلہ ہے اس واسطے کہ یہ علم کے دعوے دار ہیں اور اپنی نسبت اللہ کے نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ مشرق لوگ تو جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ علم کے دعوے دار بھی اسی طرح یہ بھی شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور آخر میں انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے اب ان کی جزائے عمل کو بیان کیا۔ خواہ مشرق ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان کا اور ان کے بالمقابل اہل ایمان کی جزائے عمل بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا، اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے۔ اہل کتاب کے یہ دو فرقے بھی مشہور تھے قرآن کے نزول کے زمانے میں، یہود اور نصارہ، یہی اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ ایک اپنی نسبت تورات کی طرف کرتے تھے اور ایک انجیل کی طرف۔ یہ اور مشرکوں میں تمام قسم کے مشرک داخل ہیں، صحابی بھی اس کے اندر آئیں گے اور وہ عرب کے مشرک بھی آئیں گے، مجوسی بھی آئیں گے، کیونکہ یہ سب شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ یہ علم کے دعوے دار ہوں یا جاہل ہوں، جو بھی ہوں، جنہوں نے کفر کا راستہ پکڑا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں، فی نار جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے جس کے اندر ہمیشہ رہیں۔ علم کے دعوے دار بھی اور جاہل مشرک بھی، کیونکہ انہوں نے، اللہ نے فرما دیا یہ باز آنے والے نہیں اور تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے انکار کیا، قرآن کا انکار کیا انہوں نے، اور نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور توحید کے بجائے یہ طرح طرح سے شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، کوئی مسیح علیہ السلام، کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور کوئی اور اللہ کی صفت میں اور اللہ کی عبادت میں اور دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب ہوں یا مشرک، جنہوں نے کفر کا راستہ پکڑا ہے، ان کی جزائے عمل یہ ہے کہ فی نار جہنم، یہ جہنم کے کندہ ناتراش ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا اس وقت قرآن کے نزول کے زمانے میں تو یہ پانچوں فرقے موجود تھے، اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو نجات ملے گی اور وہ فلاح پائیں گے، اور باقی مشرک، مجوسی، صابی، یہود، نصارہ، یہ سب جہنم کے کندہ ناتراش، یہ ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ سے، ایمان کو قبول نہیں کیا انہوں نے، یہ سب جہنم کی تیاری ہے۔ خواہ علم کے دعوے دار ہوں یا جاہل ہوں. آج یہ دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں یہ سب یہ علم کے دعوے دار ہیں. جاہل تو نہیں ہے یا وہ اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے بلکہ دانا سمجھتے ہیں, سب سے زیادہ دانا. لیکن یہ سب جہنم کے کندہ ناتراش, مرنے کی دیر ہے. یہ امریکی ہوں یا انگریز ہوں یا جرمنی یا فرانسیسی یا جاپانی, چینی, رومی, روسی, اشتراکی, دہریے, ہندو, کوئی بھی فرقہ رہنے سے, یہ سب جہنم کے کندہ ناتراش ہیں. ایمان کو نہ قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فی نار جہنم, علم کے دعوے دار ہوں یا جاہل ہوں. جبکہ ایمان کو قبول نہیں کیا, انہوں نے توحید خداوندی کو نہیں مانا اور قیامت پر وہ یقین نہیں لائے, آخری کتاب کے پروگرام کو نہیں مانا اور نہ آخری نبی کو مانا, یہ سب جہنم میں جائیں گے. اور یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑے دانا ہیں, معاد کی عقل سے آ رہی ہیں, دنیا کی عقل جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, دنیا کے ظاہری حال کو بہت اچھا جانتے ہیں, آخرت سے بالکل بے خبر اور یہ ناواقف ہیں اس سے. تو یہ سب جہنم کی تیاری ہے, فرمایا اسی میں جائیں گے سارے. ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اولئک هم شر البریہ, اللہ کی مخلوق میں یہ بدترین حصہ ہے. کفر کرنے والے جو بھی ہوں, خواہ کتابی ہوں, علم کے دعوے دار ہوں یا جاہل ہوں, یہ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں, خدا کی مخلوق کا بدترین حصہ. یہ جانوروں سے بھی زیادہ پست ہیں, جیسے کہ عام فرمائے اولئک کل انعام بل ہم ازل, جانوروں سے بھی زیادہ گم کردہ راہ. کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو, بندر, ریچھ, ان سے زیادہ بدتر ہیں. یہ بدترین مخلوق ہے خدا کی, یہ کفر کرنے والے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حیوانات بہائم ان کی بھی یہ صفت ہے کہ اپنے مالک کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم نہیں رکھتے ہوئے. جانور بھی اپنے مالک کی مرضی کو پہچانتے ہیں اور اس کو پہلے رکھتے ہیں. جانوروں کی بھی یہ صفت ہے, اپنے آقا اور مولا کی مرضی کو پہلے رکھیں گے, بعد میں اپنی مرضی کریں گے. اور یہ کفر شرک کرنے والے لوگ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ اپنے آقا کی مرضی کو نہیں جانتے, اپنی خواہشات کو جانتے, اپنی خواہش کو مقدم رکھیں گے. اس واسطے یہ اللہ کی مخلوق کا بدترین حصہ ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت ہی اچھے ہیں, بڑے ترقی کر گئے اور بہت خوشحال ہیں, بہت آسودہ حال ہیں. یہ تو درندوں سے اور جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. یہ اپنے آقا کی مرضی کو نہیں پہچانتے, اپنی خواہشات کو ہر جگہ مقدم رکھتے ہیں. اس واسطے یہ اللہ کی مخلوق میں کیڑے مکوڑوں, درندوں, جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں, بدتر ہیں, بندروں, خنزیروں سے. یہ کفر کرنے والے, شرک کرنے والے. اس کے بالمقابل فرمایا جو لوگ ایمان لائے, بے شک جو لوگ ایمان لائے, اللہ کی وحدانیت کو مانا, اللہ وحدہ لا شریک ہے, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ صفات میں کوئی شریک ہے, نہ عبادت میں, نہ نظر و نیاز میں کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں ہے, وہ ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے. جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے, قیامت پر ایمان لائے, نبیوں کی رسالت پر ایمان لائے, کتب سماویہ پر ایمان لائے, آخری کتاب قرآن پر ایمان لائے, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے, خدا کی تقدیر پر ایمان لائے, ایمان میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. ایمان تو ایک عنوان ہے, اس میں یہ سب باتیں آتی ہیں جن کا ذکر قرآن اور سنت میں موجود. ایمان لائے, صحیح ایمان, اور پھر نیک اعمال انجام دیے, نیک اعمال میں یہ چار عمل سب سے سر فہرست ہوتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور اس کے بعد تمام ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، خوش اخلاقی کی باتیں ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، خدا کے دین کی تبلیغ ہے، تعلیم ہے، اور ہر نیکی اللہ کے ہاں، جیسا کہ حضور کا فرمایا لا تحقرن من المعروف، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، جزائے عمل کے وقت پتہ چلے گا وہ کارآمد ہو، اور برائی کی بھی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو کہ برائیاں اکٹھے ہوتے ہوتے ڈھیر بن جائیں گے، پہاڑ بنیں گے برائیوں کے. تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، اللہ کی مخلوق میں یہ بہترین حصہ ہے کہ انہوں نے اپنے آقا کی مرضی کو پہچانا اور اسی کو مقدم رکھا، اپنی خواہشات کو پیچھے ہٹایا ہے، کیونکہ ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے. حضور سے دریافت کیا گیا ایو الاعمال افضل، حضور یہ فرمائے اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر صحیح ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے. یہ سب سے بڑی نیکی کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق کا بہترین حصہ ہے، خیر البریہ، کامل الایمان لوگ عرش سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، کعبۃ اللہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور ملائکہ سے زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں باوجود انسان ہوتے ہوئے، جب وہ کامل الایمان ہوتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق کا بہترین حصہ، بریہ معنی مخلوق. تو ایمان کا صحیح ہونا اور عقیدے کا پاک ہونا شرط ہے، اور نیک اعمال انجام دینا، اس سے انسان سب سے فوقیت لے جاتا ہے، اللہ کی تمام مخلوق میں سب مخلوق پیچھے رہ جاتی ہے، یہ آگے نکل جاتا ہے. ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں، عدن رینک، باغات ایسے نہیں جیسے جنگل جیسے نہیں، قرینے سے رہائش کے باغات جو ہوتے ہیں ان کی کوئی اور شان ہوتی ہے، راستے بنے ہوئے، سڑکیں بنی ہوئی، درخت قرینے سے لگے ہوئے، اور سامنے نہریں بہتی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، کوئی کھٹکا نہیں ہوگا کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی یا ہم سے اس سے نکال دیے جائیں گے، نہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور یہ تو ہے مادی نعمتوں کا، اور اس کی تفصیل بھی قرآن نے بہت بتلائی. مادی نعمتوں میں ہر قسم کی نعمت میسر، کھانا ہے، پینا ہے، لحم تیر، پرندوں کا بہترین سے بہترین پرندوں کا گوشت حسب منشا ملے گا، لباس ایسا ملے گا کہ بہترین سے بہترین لباس ہوگا، لباسوں فیا حریر، ریشم کا لباس نصیب ہوگا، شراب طہور نصیب ہوگی، ازواج مطہرات نصیب ہوں گی، پاک بیویاں. انسان کی زندگی میں رفاقت بڑی ضروری ہے، پاک بیوی جن کے اخلاق بھی پاک، ہر چیز پاک، کسی قسم کے اعتراض یا وہ نقص والی بات نظر نہیں آئے گی. یہ تو مادی نعمتیں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اور یہ جو ہے اللہ کی رضا جس کو مومن دنیا میں تلاش کرتے رہتے ہیں. مومن کی انتہائی خواہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے کسی طرح. تمام نیکی کے اعمال جو انسان انجام دیتے ہیں اس میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے. اگر رضا الہی مقصود نہ ہو تو عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ مقبول نہیں ہوگا. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ، اللہ کی تھوڑی سی رضامندگی بھی سب چیزوں سے بڑی ہے. تو یہ رضا الہی کے طالب ہوتے ہیں. اللہ من یسلک رضا کا والجنہ اعوذ بک من سخطک والنار. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ تو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور میں مختصر دعا مانگتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں اللہم انی اسلک رضا کا والجنہ. اے اللہ میں تیری رضا کا طالب ہوں اور تیری رحمت کے مقام کا طالب ہوں, اور میں تیری ناراضگی سے اور تیرے غضب کے مقام سے پناہ چاہتا ہوں. اور میری یہی دعا ہوتی ہے مختصر, رضا کا والجنہ اعوذ بک من سخطک والنار, تیری ناراضگی نہ ہو. اللہ اگر ناراض ہوگا تو انسان کا کیا ٹھکانا, اگر خدا راضی ہو جائے تو ہر نعمت اس کو نصیب ہو جائے گی. یہ مختصر دعا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, تو میں مختصر دعا مانگتا ہوں. یہ جامع معنی دعا ہر چیز اس میں آ جاتی. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. اللہ کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ راضی ہوا کہ اس نے ان کے اعمال کو مقبول کر دیا اور اچھا بدلہ دیا, لیکن بندوں کے راضی ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ علی جنت سے ان پر جلوہ فرمائے گا, تجلی فرمائے گا اور ان سے کہے گا کہ اے جنت والو, کیا میں تمہیں کچھ اور انعام عطا کروں؟ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار, تو نے ہمارے چہرے روشن کیے, ہم کو عذاب سے بچایا, رحمت کے مقام تک پہنچایا, بلند سے بلند مرتبے عطا فرمائے, ہر نعمت ہم کو عطا فرمائے, اب مزید ہماری کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آل جنت تم یاد رکھو اور یہ سن لو کہ انی ارضا علیک, میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی رہوں گا, فلا اسخط بعدہ ابدا, اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ ابدی رضا ان کو حاصل ہوگی. جو ابدی رضا جن کو حاصل ہوگی وہ اس پر خوش ہوں گے, بے انتہا خوشی ان کو حاصل ہوگی کہ اب آئندہ کے لیے پروردگار ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. یہ نعمت. اور دنیا کے اندر اللہ کی رضا یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بارے میں بکثرت رضی اللہ عنہ و رضو عنہ استعمال کیا, اللہ ان سے راضی ہو, اللہ سے راضی ہو, کہ دنیا میں جتنے بھی انہوں نے کام کیے نیکی کے کام, دین حق اور اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے انہوں نے برداشت کیا, اور تکلیفیں ان کے لیے راحت کا ذریعہ بن گئی. وہ تکلیف نہیں بلکہ اس کو اپنے لیے راحت سمجھتے تھے. تو یہ ہے دنیا میں وہ اللہ کے احکام پر راضی ہوئے, نیکی کے کاموں پر راضی ہوئے, اور ایسے راضی ہوئے کہ ہر تکلیف کو انہوں نے راحت سمجھ کر اس کو برداشت کیا. تو آخر میں پھر خدا کی ابدی رضا ان کو حاصل ہوگی. یہ مقام فرمایا لمن خشی ربہ, اس شخص کے لیے ہوگا جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے, ڈرتا ہے کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے, کیوں نافرمانی اگر سرزد ہوئی تو خدا ناراض ہو جائے گا. ہر وقت دنیا میں ڈرتا رہتا ہے, حال ایمان و بین الخوف ہو جائے, ادھر توقع بھی ہے ادھر ڈر بھی لگا ہو. ہر نیکی کرنے کے بعد جیسا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ہر نیکی جب ختم ہو تو دونوں باتیں پیش نظر ہوں, خوشی بھی ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی, لیکن ساتھ یہ بھی سمجھو کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو گئی ہو, کہیں اللہ نے قبول ہی نہ کی ہو, خطرہ بھی ساتھ رہنا چاہیے. ڈر بھی ہر نیکی، نماز پڑھ کر ختم کرو تو یہ دونوں باتیں پیش نظر ہوں. الحمدللہ کہ اللہ نے توفیق بخشی، ہم نے فریضہ نماز ادا کیا، فریضہ روزہ ادا کیا، فریضہ حج ادا کیا، عمرہ ادا کیا، اور جتنے کام، اور آخر میں یہ ہے کہ ساتھ ڈر بھی رہے، کیا پتہ ہے کہ اس میں کون سی بات اللہ کو ناپسند ہوئی ہے، خدا ناراض نہ ہو. یہ دونوں چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے. ایمان اسی کو کہتے ہیں بین الخوف والرجا، خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے. اور اللہ نے اپنے پاک نبیوں کی صفت قرآن میں یہ بیان فرمائی، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہماری عبادت کرتے ہیں، ہم کو پکارتے ہیں، رغبت رکھتے ہوئے ہمارے انعامات اور ہمارے کرم اور فضل، اور رہبا ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ کسی بات پر ناراض نہ ہو جائے. اس کا ڈر بھی ہر وقت ان کے پیش نظر رکھتا. یہی ایمان کی حقیقت ہے کہ خوف اور رجا کے درمیان مایوس ہونا بھی کفر ہے، اور بالکل مطمئن ہو جانا بھی کفر کی بات ہے، بے فکر ہو کر رہ جائے. نہیں، ڈر بھی چاہیے ساتھ کہ پتہ نہیں کون سی بات مقبول ہے، کون سی نامقبول ہے، کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے، اس شرط کے مطابق ہم نے یہ عبادت کی. تو بہرحال یہ مقام اس کو حاصل ہوگا جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والا ہو. قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كنا جلوسا بالأفنية فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت أبو طلحة أنصاري رضي الله تعالى عنه وہ أنصار مدينة میں بڑی بلند مرتبہ صحابی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے